بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة بعد سورة أعلى در این سوره الله عز و جل هم بشارت هم تخویف اخروی بیان می فرماید هم بشارت بیان می فرماید و این سوره تتمه اون سوره هست تکمیل اون سوره هست. الله عز و جل آغاز می فرماید سوره را با تخویف. هل اینجا به معنی قد هست قبلا خواندیم به معنی تحقیر. هل اتاک حدیث الغاشیه بدرستی آمد پیش تو سخن غاشیه. غاشیه یعنی اون خبری که همه را تحت پوشش قرار میده. منظور روز قیامت است. اون چیزی اون روزی که همه را تحت پوشش قرار میده. الله می فرماید روز غاشیه چه روزی هست؟ وجوه یومئذ خاشعه چهره هایی هستند در آن روز خاشعتون خاشعه به معنی ذلیل اینجاست ذلیل من الحزن والهوان از بس که غمگین است و هم از بس که پریشان است ذلیل است این چهره ها عاملتون ناصبه این چهره ها چهره هایی هست که عامله هست یعنی سخت کار میکنه اونجا در قیامت و ناصبه خسته هست چطور سخت کار میکنه؟ مگه اونجا جای بیل هست جای تیشه هست جای حمالی هست بله اونجا انسان عامله هست حمالی میکنه چرا حمالی میکنه؟ علامه عمادی در تفسیر ابو سعود نوشته ای تعمل اعمالا شاقه تتعب فیها اعمال سختی انجام میده که خسته میشه اعمال سختش چیه؟ و هی جر السلاسل والاغلال زنجیرها را با خودش میکشه توقها را با خودش میکشه والخوض فی النار در آتش فرو میره اینا همه مشکل هستن خستش میکنن به قول محلی پدرش را در میارن خیلی برش سنگین میشه لذا این اعمال را الله میفرماید که اونجا انسان انجام میده بعدش تصلا نارا حامیه وارد میشه در اون آتشی که بسیار داغ هست تسقا من عین آنیه آب داده میشه نوشانده میشه از چشمه که بسیار گرم هست بسیار جوش هست لیس لهم طعام الا من ضریع الله میفرماید برای اونها در جهنم هیچ خوراکی نیست هیچ طعامی نیست مگر ضریع هست ضریع چیه؟ ضریع یک خار بسیار خطرناکی که در سرزمین عرب بود هیچ حیوانی حتی بهش نزدیک نمیشه سم داره زهرالود است چنانچه علامه قرطبی گفته از قول بعضی از تابعین مثل عکرمه و مجاهد قال عکرمه و مجاهد الضریع نبت ذو شوکل ضریع یک بوته ای هست که خار داره لاسقم بالارض به زمین چسبیده زیاد قد نداره به زمین چسبیده تسمیه قریش الشبرق قریشی ها به شبرق میگویند اذا کان رطبا وقتی که تر بشه یعنی سبز بشه سبز باشد به شبرق میگن اما فاذا یبس وقتی که خشک بشه فهو الضریع اسمش چی است؟ ضریع است لا تقربه دابت ولا بهیمه هیچ موجود زنده و هیچ چارپای نزدیکش نمیاد ولا ترعاه اونجا نمیچرد و هو سم قاتل و هو اخبث الطعام سم قاتل است و بدترین طعام هست و اشنعه و شنیعترین و زشترین و خرابترین طعام هست على هذا عامه المفسرین پس ذریع چنان غذایی هست الله می فرمه غذای اینها ذریع هست چند نوع هست زقوم هم هست ذریع هم هست الله می فرماید لا یسمن ولا یغنی من جوع این غذا هیچ فایده برای انسان نداره لا یسمن یعنی چاق و فربه نمی کند ولا یغنی من جوع حتی گرسنگی را هم از بین نمی برد. بیشتر آدم را فقط شکنجه می دهد. لذا این چهره ها در روز قیامت هستند، در این زحمت و در این بدبختی و ذلت الله ما را پناه بده. و وجوه یومئذ ناعمه، الله می فرماید چهره های دیگه هستند که در ناز و نعمت هستند. لسعیها راضیه، این چهره ها اون چهره هایی هستند که نسبت به سعی که در دنیا داشته راضیه، در دنیا خوب عمل کرده، ربش را راضی کرده، نمازش را فوت نکرده، صدقه داده، نسبت به همه احسان داشته، اخلاق داشته، ظاهرش باطنش خوب، هم حق الله ادا کرده هم حق بندگان الله. اون چی که در دنیا کرده، سعی که در دنیا کرده چیه؟ راضیه، این نفس راضی است. فی جنت عالیه، این انسان در جنتی هست که عالیه، جنت بالا، بلند مرتبه. لا تسمع فیها لاغیه، در اون بهشت لغو نمیشنود، چیز بیهوده نمیشنود. فیها عین جاریه، در آن بهشت چشمه هایی هست که جاری. فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه، الله می فرماید در آن بهشت سرر تخت هایی هست، مرفوعه، این تخت خیلی بلند هست، این تخت چیه؟ خیلی بلند هست. بعد از این ذکر شتر می آید. علما مفسرین نوشتند که این تخت ها را الله تعالی شکل اون شتر درست کرده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میخوای برید سرشون قرار بگیرید، میاند پایین، چنانچه سر شتر وقتی میخوای بشینی میخوابونی، وقتی که سوار شده بعد چی میشه؟ بلند میشه. بس این تخت ها چنین هستن که وقتی که میخوای سرشون قرار بگیری اینا میان پایین، و وقتی که انسان رویشون بنشینه دوباره میرن بالا. من درس کردم امروز این مسئله حله دیگه، شبیه این خیلی ما چیزها داریم، مثل آسانسور، شما میخواید سوار بشید میاد پایین، شما داخلش قرار میگیرید دکمه رو میزنی میره بالا، 20 طبقه میره. لذا الله میفرماید این تخت ها بلند هستند. و اکواب موضوعه، اونجا پیاله ها هستند، به اصطلاح فنجان ها هستند، جام ها هستند، موضوعه گذاشته شدند که هر نوع شرابتون ها هست. و نمارق مصفوفات، و بالشت ها و پشتی هایی که به صف گذاشتند، به صف چیدند. و زرابی مبثوثه، و همچنین قالیچه های مبثوثه، مبثوثه یعنی زرباف، چنان بافته شدند، با طلا و نقره بافته شدند، یعنی چنان زیبا. الله می فرماید افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بعضی گفتن این متفرق بر ما قبل است، چون به ظاهر نگاه میکنیم بحث بهشت، ناگهان بحث شتر آمد. بعضی مفسرین گفتن این ارتباطش به این صورته که فیها سرور مرفوعه فرمود، سرور مرفوعه، این شک ایجاد میشه که روی این تخت چطور انسان بخوابه. الله عز و جل مثال شتر را ذکر میکنه، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، به شتر نگاه نمیکنی که چگونه آفریده شده، میاد پایین میره بالا. پس این متفرع هست بر سرور مرفوعه. و بعض الى السماء كيف رفعت، آیا به آسمان نگاه نمیکنی که چگونه رفیع و بلند آفریده شده. و اکواب و موضوع بر اون متفرع است که جامهایی هستند بلند بلند بالا بالا برای انسان گذاشته شده، هر وقت انسان بخواد دست میبره برمیداره. و الی الجبال کیف نصبت، این متفرع بر نمارق و مصفوفه است، متفرع بر نمارق و مصفوفه. الله فرمود بالشتا و پشتی ها مثل کوه، کوه ها رو نگاه کن چطور نصبه، گویم دو زانو نشسته. و الى الارض کیف سطحت، این متفرق بر زرابی و مبسوس است، قالیچه ها مثل زمین که زمین چطور پایین هست فرش هست، این قالیچه هم اینطور فرش میشه. بعد از این الله میفرمه فذکر انما انت مذکر، ای پیامبر بترسان، بیم بده، جز این نیست که شما ترساننده هستید. اما حضرت مولانا عبیدالله سندی رحمت الله علیه اینجا یک تقریری دارد که بنده همیشه ذکر میکنم برای داعی دعوتگر، کسی که در راه خدا دعوت میده، برای اون خیلی مفید و لازم است، هم طلاب عزیز این صفات را پیدا بکنند، هم عزیزان دعوت و تبلیغ، کسانی که الله عز و جل اونها را توانایی داده که دعوتگر هستند، مردم را به سوی دعوت، به سوی خدا دعوت میدن. اینجا ایشون میفرماید که الله عز و جل به پیغمبرش خودش گفته فذکر، ای پیغمبر تو پند بده مردم را. قبل از این چهار چیز را خدا ذکر کرده، یکی شتر، یکی آسمان، یکی کوه، یکی زمین. به ظاهر هیچ مناسبتی نداره ولی خیلی مناسبت داره. در این چهار چیز صفاتی هست که این صفات باید در یک داعی، در یک دعوتگر باشه. مثلا شتر چه صفتی داره؟ شتر ساده زیست است. شتر مثل بقیه حیوانات برای بالخصوص خورد و خوراک خودش ناز نداره. هر وقتی که بره علفی جلوش باشه، گلی باشه، خوشبو باشه، خاری باشه که بدطعم باشه و تلخ باشه، هر چی باشه میخوره. در زندگی تکلف نداره، تجملاتی نیست. لذا یک دعوتگر ساده زیستی را باید از شتر یاد بگیره. ایشون میفرمایند ببین شتر چگونه آفریده شده، لذا خصوصیاتی که شتر داره باید تو داشته باشی. دوم و الى السماء کیف رفعت، آسمان را ببین چقدر بلند خلق شده. یعنی یک دعوتگر باید افق بسیار بلندی داشته باشه، خیلی دوراندیش باشه. آسمان چقدر دوره، چقدر بلنده، انسان نگاه میکنه خسته میشه از بس بلنده. لذا تنگ نظر نباشه، جلوی پاش را نگاه نکنه، زود پرخاش نکنه، زود درگیر نشه، اون دنیا را نگاه کنه، اجر اون دنیا را نگاه بکنه، سعی بکنه که مردم را به هر نوعی شده به سوی هدایت و به سوی دین راهنمایی بکنه. لذا این صفت دوم هست که داعی در بلند نظری، در دوراندیشی مثل آسمان باشه، خیلی دور را نگاه بکنه. و سوم و الى الجبال کیف نصبت، به کوه نگاه کن، کوه چه وصفی در او معروف است؟ کوه معمولا مثل است برای استقامت. داعی در راه خودش، در مسیر خودش، استقامتش مثل کوه باشه، تکان نخوره، چنین بیدی نباشد که از با هر بادی بلرزه. هر کسی گفت که از این به بعد حق نداری این کار را بکنی، زهر چشمی بهش نشان داد، بترسه، بلرزه، از یک علوی بترسه، از سلول بترسه، از تهدید بترسه. نه، در راه حق باید استقامت بکنه، باید اون وظیفه که احساس میکنه رب از من انتظار داره، اون وظیفه رو به پیش ببره، گرچه با حکمت، با تدبیر، حکمت عملی باشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم تا زمانی که در مکه بود هیچ وقت اعلام جهاد نکرد. الله این حکمت ها را و این مساله را در نظر گرفت. حکمت باشه ولی عقب نشینی نه، استقامت. گاهی شرایط، شرایط دعوت اجتماعی، دعوت اجتماعی، اون شرایط نیست، دعوت انفرادی، دعوت سینه به سینه، چهره به چهره. لذا باید استقامت بکنه، مثل کوه باشه. و الى الارض کیف سطحت، زمین در چه وصفی معروف؟ زمین پست و پایینه. دایی باید متواضع باشه، دعوتگر متکبر نباشه که دعوتش اثری نخواهد داشت. لذا مولانا عبیدالله سندی رحمت الله علیه که خودشون یکی از مجاهدان بود، و یکی از دعوتگران بود. ایشون میفرماید وقتی که تو ای دایی، تو ای دعوتگر مثل شتر بودی در ساده زیستی، مثل آسمان بودی در بلند نظری دوراندیشی، مثل کوه بودی در استقامت، مثل زمین بودی در تواضع و فروتنی، الان فذکر، الان برو پند بده، برو مردم را نصیحت کن با این اوصاف، با این کمالات، با زنده کردن این شرایط. انما انت مذکر، جزی نیست که تو پند دهنده هستی. نفی مختار کل هم از رسول الله است، یعنی کارت پنده دیگه، چیزی بیشتر نمیتوانی بکنی. لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها نگهبان نیستی که حتما از شما پرسجو بشه چرا اینها ایمان نیاوردند، چرا این به طرف کفر رفت، چرا به طرف شرک رفت. نه، نگهبان و مسئول اونها هم نیستی. الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر، استثناء منقطع است، الا بمعنی لكن هست. لكن کسی که پشت بدهد و کفر بکند، تو نگران نباش، اون حسابش با خدا. هر کسی که دعوت تو را قبول نکند، حسابش با خدا. فيعذبه الله العذاب الاكبر، الله را عذاب میده، عذاب بزرگتر. کجا؟ کی؟ ان الینا ایابهم، همانا به سوی ما رجوع آنهاست، همه برمیگردن به سوی ما. ثم ان علینا حسابهم، سپس بر ما هست هم حساب آنها.